तिलस्मी जादू दिल मेरा कट के ले गया। ओ तेरा इश्क तिलस्मी जादू दिल मेरा कट के ले गया। तेरा इश्क तिलस्मी जादू दिल मेरा कट के ले गया। मेरे साय उत्ते दाय उत्ते थले दा थले रह गया। जादू कर दी अब तेरी ऐ जादू कर दी। मैं भी सोनिया नो तेरा लेके पल पल पल पल होके पर दी। मेरा नाम लिखा जा रांझा रांझा कर दी आ जा। इश्क ने की छुटकी रह गए कल्ले। रांझे वांगू जोगी बनके होला फकीरी पाली पल्ले। आ फकीरी सब तो चंगी रब तो मंगी। इश्क तेरे ने सूफी किता मैं तेरे रंगा विच रंगी। ओ तेरे इश्क च की होया हाय मैं की सह गया। ओ मेरा साय उत्ते दाय उत्ते थल्ले दा थल्ले रह गया।